Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Suat Atker arkadaşımızdan bir soru geldi. 2 tane. Diğer arkadaşlardan da bekliyorum. Sorusu şöyle. Bugün geçerli olan genel anlamda sigortacılık, hayat sigortası, sosyal sigorta, sağlık sigortası, araç, kasko sigortası, yangın sigortası, deprem sigortası, ticari sigorta, mesela makine kırılması gibi vesaire gibi çeşitli sigorta çeşitleri var. Bunların bazıları zorunlu sigorta kapsamına giriyor. Bazıları da kişinin isteğine göre şekilleniyor. Bu konuda sigortadan alınan paraların haramlığı veya helallığı konusunda Müslümanların tutumu ne olmalıdır? Kur'an perspektifinden olaya bakarsak nasıl bir sonuca varırız, ulaşırız? Şimdi arkadaşlar, benim bu konulardaki temel yaklaşımım toplumsal olarak Müslümanların kendi toplumlarını, kendi otoriter toplumlarını ve kendi yönetimlerini oluşturmadıktan sonra sosyal, siyasi, ekonomik konularda ve yaptırımlı olan cezai müeyyideler açısından Müslümanların inandıkları dinle ilgili mükellefiyetlerinin olmadığını biliyorum. Hatırlarsanız usul derslerinde şöyle bir konudan bahsetmiştim. Sorumluluklar, görevler ve yetkiler. Bu konuda 80'li yıllarda makaleler de yazmıştım hatırlıyorsanız. Allah'ın dininin temel ilkeler açısından baktığımız zaman Kur'an'da Allah'ın çokça söz ettiği bir şey var. Birincisi, her insana, her topluma gücünün yettiği kadar mükellefiyetler yüklüyor. İkincisi, toplumun içindeki insanların birbirleriyle yardımlaşmasını, birbirleriyle organize olmasını, birbirlerine fedakarlıkta bulunmasını istiyor. Tabii bunun o ayetler inerken hangi bağlamda, hangi düzlemde olduğunu tarihi kaynaklar bize bildiriyor. Ancak gün değişmiş, zaman farklı bir mecraya ulaşmış. Neticede toplumlar 1500 yıl önceki bir yaşam içinde değil. Farklı algıları var. Bu farklı algılarında Müslümanların veya diğer toplumların yaşamlarına kattıkları çok değişik ve çeşitli olaylar var. Örneğin bugün bir trafik meselesi, ticari hayatın çok karmaşık duruma gelmesi, elektriğin icat edilişiyle elektrik ve elektronik alanındaki gelişmeler çerçevesinde belirli iletişim imkanlarının doğması neticesinde hızlı bir gelişme ve bunun akabinde ekonomik alanda ve diğer alanlarda farklı çizgide yürüyen bir sürü ilişkiler. Örneğin altın ve gümüş para yerine kağıt paranın gelişi, kağıt paranın ilk önceki dönemlerinde yani ilk çıktığı zamanlarda bir şeyin karşılığı olarak verilirken daha sonradan karşılıksız basılması ve bunun bir artık devletin ekonomik ve siyasi gücü olarak paranın arkasında bir güç seyretmesi ve her devletin siyasi ve ekonomik gücü doğrultusunda dünya piyasasına açılan paraların birbirleri karşısında değer kaybedişleri ve kazanışları, her birisi kendi içinde spesifik değerlenmesi farklı yorumlara sebep verecek, neticesi farklı sonuçlar verecek bir açılım getirmiştir. Dolayısıyla 2000'li yılları 1400'lü yılların atmosferinde anlamak mümkün değildir. Veya o atmosferde kavramak da mümkün değildir. Veya o atmosferde hukuki veyahut da ilkesel sonuçlara ulaştırmak da mümkün değildir. Onun için meselelere bakarken basma kalıp bakmakta yarar yok. Dünün yani 1500 öncesinin meseleleri bugün yok. Bugün 1500 önce yaşanan hayat içerisine daha fazla çok farklı, en azından 10 misli, 20 misli, 30 misli farklılaşan, değişik atmosferler olan, değişik yaşam biçimleri olan, değişik sorunlar olan bir yapıya ulaştık. Bu yapıları neye göre değerlendireceğimiz konusunda, nasıl değerlendireceğimiz konusunda Kur'an'daki ilkelerin ana özlerini kavramak gerekiyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman, sigortacılık mevzuna baktığımız zaman, sigortacılık kapitalist düzenlerin ürettiği bir paylaşım ve koruma sistemidir. Kapitalist düzenler toplumsal sorunları paylaşmak, aynı zamanda o toplumsal sorunlara karşı kişilerin haklarını korumak üzere kurulmuştur sigortacılık şirketleri. Günümüzde sigortacılık şirketleri sadece kapitalist düzenlerin meselesi değildir. Aynı zamanda kapitalist olmayan toplumsal düzenlerin, sosyalist sistemlerin, devletçi sistemlerin de hatta bundan 200 yıl, 300 yıl önce krallık, oligarşik, imparatorluk ve daha nicesi cumhuriyet sistemi üzerine kurulmamış, demokratik sistemler üzerine kurulmamış. Nice düzenlerde sigortacılık sistemleri devletin yasaları ile bütünleştirilmiş. Çünkü çağın sisteminde paylaşım ve sosyalite 1500 yıl öncesine göre teşekkür etmiyor. Allah Resulüne ayetler gelirken Allah Resulü Tevbe suresinin 60. ayetine göre zekat topladığı zaman 8 sınıftan dağılımlar yapmaya başladığı zaman bu sosyaliteyi, bu paylaşımı ve koruma sistemini gündeme getirmişti o ayetler. Aynı şekilde ganimetlerin bölüşümünde 5'te 1'ini alarak devletin hazinesine, yani Medine'de kurulan devletin hazinesine dahil ettiği zaman ve bu hazineden topluma yardım etmeye başladığı zaman da aynı şekilde koruma ve paylaşım esasını gündeme getirmişti. Şimdi Müslümanların tarihinde Müslümanlara yön veren, yol gösteren ayetlere baktığımız zaman, onların uygulamasına yönelik sünnetine baktığımız zaman, Allah'ın ortaya çıkardığı temel ilkelerden bir tanesi, toplum arasında, insanlar arasında pozitif değerler açısından birbirlerine yardımlaşmayı, birbirlerine sahip çıkmayı ve bunu yaparken de din gözetmemeyi, hiçbir din farklılığı gözetmemeyi öne çıkarması ve insan varlığının, doğal varlıkların, yaratılmış varlıkların korunmasını esas aldığını görmekteyiz. Şimdi bu çerçeveleri dikkatle izlediğimiz zaman Allah'ın ortaya koyduğu esasta temelde insan yaşamının, toplumların yaşamının paylaşım esası üzerine ve korunması esası üzerine teşekkül ettirilmesi gerektiğinin birinci temel ilke olarak gündeme geldiğini görüyoruz. Standart, klasik değerlendirmelerin ötesinde işte sadece kelime-i tevhid şudur veya işte Allah'ın hükümleri şudur gibi sıralama sistemlerin ötesinde o hükümlerin perde arkasındaki özleri ne yapmak istediğini, örneğin Allah'ın koyduğu her hükmün, daha önce de ayetleri okurken söz etmiştim, Allah'ın gönderdiği hükümlerin bir zamana ait, zamanın sorunlarını çözen bir yapısının olduğunu ve geleceğe ait, idarize edilmiş bir yapısının olduğunu ifade etmiştim. Bu işte geleceğe ait ve zamana ait idarize edilmiş özün temelde insanın, yaratılmış varlıkların paylaşım esası içerisinde Allah'ın nimetlerini yeryüzünde yaşamaları, yemeleri, içmeleri ve kullanmaları, diğer taraftan birbirlerinin haklarına riayet ederek birbirlerini korumaları, birbirlerini kollamaları, birbirlerinin sorunlarına sahip çıkmaları noktasında esas temel ilke olarak öne çıktığını görüyoruz. Şimdi tarih içerisinde gelişen her düzen, her ideoloji, her toplumsal düzen esas da temel ilke olarak bunları öngörüyor. Örneğin sosyalizm çıkarken aynı hedefleri, kapitalizm çıkarken, Fransız İhtilali yapılırken aynı hedefleri veya Adam Smith ülkelerin zenginliği meselesini ortaya atıp o kitabı yazarken, bugün kapitalizmin temellerini oluştururken aynı ilkeleri, Allah hükümlerini gönderirken aynı ilkeleri ifade ediyor. Ancak bu ilkelerin yeryüzünde yaşama nasıl somutlaşacağı, nasıl yasalar haline getireceği veya bunun toplumsal uygulamalarının, insani uygulamaların nasıl olacağı noktasında önemli ayrıntılar, önemli farklılıklar doğuyor. Her şeyin özünü ve esasını bilen Allah'ın ortaya koyduğu kurallar ile, deneme ve yanılma yolu ile sorunlarını çözmeye çalışan insanların yolu arasında büyük farklılıklar olacak elbette. Bugün sigortacılık mevzuna baktığımız zaman temelinde bu iki unsur yatıyor. İster devletin sosyal garanti olarak işte insanları emekli ettiği, insanları sigortaladığı ve maaşlarından kestiği belli bir prim, bunun karşılığında emekli maaşı ve sağlık yardımlarını yaptığı bir sigorta sistemi olsun. İster özel kuruluşların gerek hayat sigortası, gerek emeklilik sigortası, gerek türlü kaza ve belalara karşı, hasarlara karşı, giderlere karşı yapmış oldukları sigortalardaki amaç, paylaşım esasının ve korunma sisteminin öne çıkarılmasıdır. Bugün tek sorun, ister devletlerin ortaya koyduğu, ister kişisel kurumların, ister tüzel kurumların, yani şirketlerin ortaya koyduğu sigortacılık sisteminde, sigorta gelirlerinin primler dışında faiz gelirleriyle teşekkür etmiş olmasıdır. Temelde sigortacılığın kendisine baktığı zaman, sigortacılığın temelinde modernize olmuş bir sosyalite anlayışının öne çıktığını görürüz. Yani 1500 yıl öncesinin kültürüne, diyaloglarına ve kurallarına nispetle daha modernize olmuş, daha sistemleşmiş, belli ilkeleri, belli kuralları olan ve bu kurallarla zorunlu hale getirilen bir sistematik içerisinde insanların sorunlarının çözüleceği ve onların hayatlarının maddi açıdan belli garantilere sahip olacağı anlayışı önemli. Bu anlayış çerçevesinde oluşturulan yasalar ile kurulan sigorta şirketleri toplumdan topladığı primlerle, insanlardan aldığı primlerle sorunlu olan insanların ve ihtiyaç sahibi olan insanların ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarını çözmek için kullanıyor. Böyle olunca işin buraya kadar olan kısmı Kur'an açısından değerlendirildiği zaman herhangi bir kusur yok, herhangi bir çarpıklık yok. Yani bir toplumun, bir devletin, birey olarak insanların veya toplum olarak toplumdaki yaşayanların sorunlarını çözmek üzere toplumdan prim toplaması, para toplaması, artı bunu ihtiyaç sahiplerine dağıtması veya sorunlu olanlara dağıtması veya başlarına bir bela, musibet gelenlere onların belalarını ve musibetlerine karşılık değer olarak vermesi herhangi bir sorun yaratmıyor. Ama burada sorun olan şey iki şeyin birbirine karıştırılmış olması. Yani siz taahhütlerle insanlardan prim alıyorsunuz. Bu aldığınız primleri yine taahhütlerle geri ödemeye veriyorsunuz. Burada bir sorun yok. Ne oluyor? İşte siz diyelim ki 2 milyon kişiden hasar sigortası alıyorsunuz. İşte arabanız çarpılırsa kasko dediğimiz veya eviniz yangın sigortası yaptırıyorsunuz veya deprem sigortası yaptırıyorsunuz veya başka şeyler yaptırıyorsunuz. Bir ihtimal hırsızlık sigortası yaptırıyorsunuz. Kendinizi garanti altına almak istiyorsunuz ve bunun için kuruluşlar var. Gönül rızanızda diyorsunuz ki ben bu primi veriyorum. Benim başıma gelirse veya bir başkasının başına gelirse buradaki biriken havuzdaki paradan kimin başına gelirse bu yasalar çerçevesinde, bu kurallar çerçevesinde zararı giderilsin istiyorsunuz. İşin temelinde bu yatıyor. Örneğin siz bir sigorta primi ödüyor iseniz bu primi öderken örneğin bir yangın sigortası yaptırıyorsunuz. Yangın sigortası yaptırmak isteyenler ortak fikir şunu söylemek istiyor. Benim herhangi bir şeyim yanarsa bu havuza toplanan paradan benim yangınımın hasarları karşılansın. Eğer benim başıma bir şey gelmezse benim verdiğim paradan bir başkasının yangınının hasarları karşılansın. Örneğin araba kaskosu yaptırıyorsunuz. Mantık şu, biz araba sahipleri başımıza gelecek herhangi bir hasar durumunda birbirimize yardımlaşma açısından bu primleri veriyoruz. Benim başıma gelirse o havuzdan ben yararlanayım, bir başkasının başına gelirse benim verdiğim paradan o yararlansın. İşte o poliçelere imza attığımız zaman, atıldığı zaman biz karşılıklı olarak bir sosyalleşmeyi, yardımlaşmayı ve korunmayı esas alan bir anlayış içerisinde bir taahhütte bulunuyoruz ve karşılığını ödüyoruz. Burada bir şey yok Kur'an açısından baktığımız zaman. Kur'an açısından baktığımız zaman burada bir şey olmamasına rağmen ikinci yapısı var. İkinci yapısı bu kurumlar, yasalarla kurulmuş bu kurumlar biriken paraları, birikmiş olan paraları değerlendirebilmek için türlü yatırımlarla artırmaya çalışıyorlar. Çünkü bu bir organizasyon söz konusu. Bunun için memurlar çalıştırıyorlar, elemanlar buluyorlar. İşte burada bir sorun yoktu birinci kısmında. Ama bu kurumlar paraları topladıkları zaman bunları artırmak, değer kaybına uğramamasını sağlamak için türlü yatırımlar yapıyorlar. Bu yatırımların baş mimarı olan faiz. Yani daha kolay kazanç kapısı. Bankalara veriyorlar veya kendileri banka kuruyor veyahut da bankalar bu sigortacılığı yapıyor. Dolayısıyla bünyelerinde topladıkları primleri kazanca yatırmak için kredi veriyorlar sağa sola. Bunlardan faiz geliri elde ediyorlar. Böylece bu işle ilgili çalıştırdıkları insanların giderlerini karşılıyorlar, primleri karşılıyorlar veyahut da işte hasarları karşılıyorlar. Değilse sadece primleri toplasalar ve bunun için organize olan şirketlerin giderlerini karşılasalar o primlerden bir şey kalmaz. Bu çerçevede primleri toplayan kurumlar giderinin çoğunu eleman giderleri, kira giderleri ve diğer giderler olarak yapacağı için primlerin yarısından fazlası gidiyor. Dolayısıyla bunlara, bu primlere gelir getirmek için de günümüzün şartlarında faiz yatırımı yapıyorlar. İşte burası sakıncalı. Çünkü Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an faizi haram kılmış. Sigortacılık konusunun iki yanı var. Birinci yönü paylaşım ve korumacılık, ikinci yönü ise faiz. Faiz kısmı Kur'an açısından reddedilmiş bir kısım olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan devlete baktığımız zaman, devletlere baktığımız zaman, sigorta kapsamına alan devletler hiçbir zaman prim gelirleriyle emekli maaşlarını ve sağlık giderlerini karşılayamamışlar. İşte bizim ülkemizde olduğu gibi, başka ülkelerde olduğu gibi rakamlara vurulduğu zaman hiçbir zaman sigorta kurumları, devletlere ait sigorta kurumları sağlık harcamalarını artı emekli maaşlı olarak verdikleri maaşlarının karşılığını normal elde ettikleri primlerle ve bunların gelirleriyle karşılayamamışlar. Daima bütçelerinden sosyal devlet kavramınca yardımda bulunmuşlar. Ama onlar da yine aynı şekilde biriken bütün gelirleri harcayasıya kadar sürekli faizlerde veya başka gelirlerde tutmuşlar. Sigorta şirketlerinin ister devlet ister özel şirketler olsun gelirlerinin yüzde olarak çoğunluğu faiz gelirleri, diğerleri kira gelirleri, yapılarının satın aldıkları şeylerin, bazıları işte fabrikalar kuruyor, bunların kar gelirleri olarak karşımıza çıkıyor. Onun için bugün sigortacılık mevzuna baktığımız zaman temel kavram olarak olumlu bir puan kazanırken faizle işi döndürdüğü için olumsuz bir puan kazanıyor. Yani birbirini götürüyor. Peki Müslümanların oluşturacağı bir devlet olsaydı ve onlar faizi kaldırarak, faizi sıfırlayarak böyle bir iş yapmış olsalardı ne olacaktı sorusuna cevap ararsak, Müslümanların oluşturacağı bir sistemde elbette sigorta sektörleri olduğu zaman onların gelirleri faizle desteklenmeyecekti. Peki ne ile desteklenecekti sorusuna eğer şöyle dersek, gelir gider açısından sigorta şirketleri veya devlet sigorta kapsamına aldığı bütün değerleri korumak esasında arkasında garantilik verirken, ön planda da primler alarak bu korumaya toplumu çağırırken, paylaştırırken, korunma sistemini toplumla paylaşırken, bu paylaşımda devlet dağıtmaya başladığı zaman bütçe yetmiyor ise, para yetmiyor ise ne yapacak? Gelirleri de karşılamıyorsa, bugün baktığımız zaman, bugünkü düzene göre baktığımız zaman para basacak, bütçesi açık verecek ve bastığı parayı topluma verecek. Gelir yetmiyorsa. Nitekim sürekli merkez bankaları para basıyor. Açıktan para basıyor. Halbuki 1500 önce para altındı, para gümüştü. Gümüş varsa, altın varsa paraydı. Yoksa yok. Şu anda para ne altın ne gümüş. Şu anda bir kağıt parçası ve üzerine yazılan değerler. O devletlerin, onu çıkaran devletlerin siyasal ve ekonomik gücüne göre veya toplumsal güçlerine göre değer kazanıyor. Peki bir devlet açıktan para basarak gelirleri yetmiyor ise, açıktan para basarak bu koruma sistemini gündeme getirirse, paylaşımla destekleyemediği açığı koruma sistemiyle arkadan para basarak yerine getirmeye çalışırsa, o açığın karşılığı kime yayılıyor diye sorduğunuz zaman yine o halka, o topluma yayılıyor. Çünkü her bütçe açığı kapanmak üzere bir şekilde topluma bugünkü modernite diliyle vergi olarak geliyor bütçe açıkları. İşte benzin de geliyor bugün mesela. KDV olarak geliyor. Yediğimiz, içtiğimiz bütün ürünler de geliyor. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman, baktığımız zaman olaya, bir, sigortacılık kavramına temelden karşı çıkmak mümkün değil. Çünkü sigortacılık kavramı kişilerin taahhütleri alınarak bir paylaşım ağı oluşturmak. Bu paylaşım ağıyla başlarına gelebilecek olaylara karşılık kişileri koruma altına almak. Bu açıdan baktığımız zaman Kur'an'ın özüne tam uygun. Gelirlerini ne şekilde teşekkür ettiriyor açısından baktığımız zaman prim gelirleri normal ama faiz gelirleri sakıncalı. Bu açıdan olumsuz. Devlet açısından baktığımız zaman, toplum açısından baktığımız zaman, birey açısından baktığımız zaman Allah'ın ortaya koyduğu sistematik düzende Müslümanlar kendilerinin hakim olmadığı, kendilerinin egemen olmadığı, kendilerinin her şeyleriyle karar altına alamadıkları bir toplumda Allah'ın gönderdiği hükümleri uygulama noktasında birebir sorumlu olma açısından sorumlu olmadıklarını görüyoruz. Yani Allah'ın dinine göre görevler, sorumluluklar ve yetkiler bazında meseleye baktığımız zaman bugün hemen hemen her Müslümana şu soruyu sorulduğu zaman işte bugün Allah'ın cezalandırma yasaları var. Siz cezalandırmaya yetkili misiniz? Hayır deme noktasındadır. Ama bir insanın gücü cezalandırmaya yetmez mi? Örneğin herhangi bir Allah'ın suç saydığı ve cezasını söylediği bir konuda bir insanın, iki insanın gücü yeter. Ama kişi bilir ki bu cezayı uygulayacak güç devlettir. Bugün Müslümanların fıkıhlarına girmiş bu temel öz cezalar konusunda Müslümanlar tarafından kabul edilirken birçok toplumsal uygulamalardaki hukuksal konulara girildiği zaman Müslümanlar orada devletin gücünü ikinci plana iter. Toplumun gücünü ikinci plana iter. Bireye görevler yükler. Halbuki Allah böyle bir şey demiyor. İşte Mekke ve Medine özünde bu ayrım çok önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Toplumdaki adaletsizliği, toplumdaki haksızlıkları, toplumdaki eşitsizlikleri bozacak her türlü yasal düzenlemeler ancak toplumsal bir gücün, toplumsal bir otoritenin, toplumsal bir devletin sosyalitesi, eşitliği ve adaleti içerisinde çözülür. Dolayısıyla sosyal bir ilkeyi, sosyal kuralları bir toplumun, devletin gücüyle siz ayakta tutabilir iken bireylerin orada sorumluluğu yoktur. Bireyler sadece kendi açısından meselelere bakarlar. Bireylerin amacı kendi açılarından kendi meselelerine bakarak kendilerini paylaştırıcı, kendilerini koruyucu esaslara adım atmalarıdır. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman içinde yaşadığımız toplumda biz şunu görüyoruz. İstesek de istemesek de Müslümanların güçlü olduğu, Müslümanların hakim olduğu bir toplumda değiliz. İstesek de istemesek de bu toplumda Allah'tan gelen ilkeleri ve kuralları uygulayacak bir güce sahip bir toplum olmadığı gibi Müslümanların oluşturduğu bir erk de yok. Dolayısıyla bu toplumlarda farklı bir güç egemen ve o gücün yasaları çerçevesinde olaylar sergileniyor. Şimdi bu olayların içerisinde yaşayan insanlar olarak olayların neresinde duracağız, neresine kadar beraber olacağız, neresinde ayrılacağız konusuna baktığımız zaman Allah'ın orada temel ilkeleri gündeme geliyor. Temel ilkeler nedir? Müslüman paylaşımcıdır. Müslüman, Müslümanların ve toplumun hayatını koruyucudur. Şimdi bu temel ilkelerle Mekke halkı içerisinde Müslümanlar paylaşımcılığı ve koruyuculuğu gündeme getirmişlerdir. Her açıdan. Konu Medine'ye sarttığı zaman aynı şekilde Medine'de Müslümanlar paylaşımcılığı ve koruyuculuğu toplumda egemen hale bir devlet haline getirmişlerdir. İşte Mekke hayatı içerisine baktığımız zaman Müslümanlar paylaşımcılığı ve koruyuculuğu içeren her türlü girişim içinde varlardır. Orada bulunurlar. Hem toplumun korunması için hem kendilerinin korunması için paylaşımda bulunurlar. Kaldı ki bugünkü toplumsal uygulamalarda olaylar tek taraflı değildir. Yani mesela sigortacılık kapsamında olaylar hiçbir zaman tek taraflı değildir. Olaylar sürekli karşılıklıdır. O açıdan meseleye bakıldığı zaman karşılıklı hak ve menfaatlerin korunması esasına dayanır. Böyle bir paylaşımcılık ve korumacılıkta tek kusur faizdir. Bugünkü toplumsal yapılara bakıp da meseleyi gündeme getirdiğimiz zaman böyle bir toplumda yaşayan insanlar ister istemez birçok konuda bu istenilmeyen, beğenilmeyen ve gönül rızasıyla olmayan bir sistem içerisinde Allah'ın yasakladığı şeyleri hayatlarında görmekteler. Sadece faiz değil, birçok konuda görmekteler. İşte bu gördükleri Allah'ın yasakladıkları şeyleri kendi yaşamlarından uzaklaştırma, ailesel yaşamlarından uzaklaştırma, toplumsal yaşamlardan uzaklaştırma noktasında nereye kadar güçlüdürler? Nereye kadar kendilerini savunabilirler? Çerçevesinde meseleye baktığımız zaman bir insanın ben sigorta olmayabilirim, ben sigorta yaptırmayabilirim, işte zorunlu olmayan sigortaları yaptırmayabilirim ama zorunlara mecburum yaptırıyorum diyerek sıyırması da mümkündür. Diğer taraftan hayır arkadaş ben mesela yangın sigortası ihtiyari yani serbest zorunlu değil ama ben yaptırıyorum. Neden? Çünkü benim başıma da gelebilir, bir başkasının başına da gelebilir. Burada bir ortak paylaşımı esas alırım. Dolayısıyla ben içinde faizli olsa bir toplumda herhangi bir vatandaşın başına bir yangın geldiği zaman bu sigortadan onun zararlarının karşılayacağına inanıyorsam ben orada varım. Özü ve tezi Kur'an'ın paylaşımcılık ve korumacılık esasına uygundur. Bireyci olarak hayır burada faiz var bu nedenle ben bu tür etkinliklerde yokum demesi ise tam bir kapitalist mantığıdır. Tam bir kapitalist mantığıdır. Yani çıkarcı sadece kendini düşünen bir mantıktır. Onun için ben bu tür konularda çok fazla radikal düşüncelere sahip değilim. Daha gerçekçi düşüncelere sahibim. Toplumsal yapımızın, Müslümanların güçlerinin Allah'ın istediği şekilde toplumsal erke ulaşmadığı dönemlerde Müslümanların paylaşımcılık esaslarını, korumacılık esaslarını içinde yaşadıkları düzen çerçevesinde Allah'ın ortaya koyduğu esaslarla o ilkelere dikkat ederek kuralları bir kenara bırakıp temel ilkeleri öne çıkararak Müslümanlar her yerdeki paylaşımcılık ve korumacılık esasları içinde olmaları gerektiğine inanırım. Bu önemli bir olgudur. Müslüman toplumda söz edilen şu tabirle alakalı değildir. Toplumda şöyle söz edilir. Bazı insanlar vardır ne akar ne kokar. Yani hiçbir yerde yoktur akmaz, hiçbir şekilde kendi varlığı ortada kokmaz. Yani ortada yoktur. Halbuki Allah'ın ortaya koyduğu Müslüman tipini Kur'an'da seyrettiğimiz zaman ve peygamberin hayatında, sahabenin hayatında seyrettiğimiz zaman Müslümanlar her yerde vardır. Müslümanlar her şekilde vardır. Müslümanlar özellikle paylaşım ve korumacılık esasıya konulan her türlü özün içerisinde din ayırmadan vardır. Onun için ben bugün sigortacılık gelirleri içerisinde faiz gelirinin olması ve bu gelirin çeşitli şekilde dağıtılıyor olmasının bir kenara bırakılarak kişilerin hem kendi haklarını hem de başlarına bir şeyler gelecek insanların haklarını korumak ve onları paylaşmak üzere ben yaptırılmasının, işte ister zorunlu sigortaların, ister zorunsuz sigortaların yaptırılmasının hiçbir sakıncası olmadığına inanan bir insanım. Ancak Müslümanlar devlet kurduğu zaman, kendi toplumlarını oluşturduğu zaman elbette bu tür kavramların, bu tür kuruluşların içerisinde faiz gelirlerinin olmayacağına inanan bir insanım. Peki o zaman ne ile destekleyecekler sorusuna, ne ile desteklerler? Ya gelirlerini artırıcı devlet onlara yol gösterir veya devlet kendi kasasından destekler. Peki Müslüman bir devlet hangi kasasından destekleyecektir? Açıktan para basarak mı destekleyecektir? Yoksa zekat gelirlerinden mi destekleyecektir? Veya ganimet gelirlerinden mi destekleyecektir? Ganimet gelirlerinden destekleyecektir dersek, zekat gelirlerinden destekleyecektir dersek aynı kapıya varız. Yine halktan toplanan paraların halka dönüştürülmesi, bireylere dönüştürülmesi vardır. Kaldı ki ganimet gelirlerinden desteklenir dediğimiz zaman bu açıklar, bu paylaşımlar, bu sorunlar o zaman da barış ortamının olmasına esas alan bir dinde ganimet gelirlerinin çok fazla olmayacağını düşünmek gerekir. İşte bu çerçevede toplanan primler yetmediği zaman, zekat gelirleriyle desteklendiği zaman, yine de yetmediği zaman devlet gelirler hanesine bir sürü şeyi katacak demektir. İşte bu gelirler hanesine kattığı şeylerin neler olabileceğini siz düşünün. Vergiler olacaktır veya ülke içerisindeki bazı değerlerin satışı olacaktır. İşte madenlerin satışından, suların satışından, ne bileyim işte ağaçların satışından, ormanların satışından, toprakların satışından, her şeyden bir gelir sağlama yoluna girecektir. Bütün bunlar 1500 yıl öncesinin sorunları değildir. Medine'de devlet kurulduğu zaman 10 bin nüfustan bahsediliyordu. Bugün kasabalarımız 10 bin nüfustan aşıyor. Şehirlerimiz milyonlarla ifade ediliyor, binlerle ifade ediliyor. Nüfus yoğunluğu müthiş bir şekilde. Bugün Anadolu'da yaşayan insan 70 milyondan bahsediliyor. Halbuki bundan 100 sene önce 12 milyondu. 12 milyon civarında olduğu söyleniyordu Anadolu'da yaşayan insanların. Aşağı yukarı 6 misli artan bir nüfus patlamasının getireceği sorunları ve bu paylaşım değerlerini nasıl teşekkür ettireceğini devletler düşündüğü zaman Müslüman bir devlet bile olsa çok girift bir çalışma içine gireceği ve insanların kafasının karışacağı bir çalışma içine gireceği muhakkaktır. Algılarımızı 1500 önceki yaşam biçiminden, yaşam standartlarından değil, o 1500 önce gelen ayetlerin ileriye yönelik kurallarından, ileriye yönelik düşüncelerinden, ileriye yönelik adalet ve eşitlik, paylaşım ve korumacılık esaslarından almamız gerekir. Ona göre hayata teşekkür ettirmemiz gerekir. Bugün Müslüman bir devlet oluştuğu zaman ben trafik tanımam diyemez. Trafik yasası çıkarmak zorundadır. Trafik kuralları çıkarmak zorundadır. Trafiğe uymayanlara ceza uygulamak zorundadır. Veya bugün sağlık yasasını tekrar gündeme getirmesi gerekir. 1500 yıl önce sağlık yasası diye bir şey yok ama bugün var. Bugün bir sorun. Bugün ticaret yasası 1500 öncesinin ticaret değildir. Bugün çok farklı bir ticaret kavramları vardır. Bütün bunları ele alıp değerlendirmek zorundadır. 10 bin nüfuslu bir şehirde o günkü imkanlarla zekat ve infak ve ganimet esasları içerisinde paylaşım ve koruma esaslarını gündeme getiren bir devlet yapısından bugün 2000'li yıllarda sahip olduğu ülkelerin toprakların varlıklarını değerlendirebilen ve artı toplumsal sorunları paylaşacak bir yasalaşmaya, dağılmaya gidecek bir anlayış gerekiyor. Çünkü özellikle fakir ülkelerde örnek diyelim. Toplanacak zekatlar asla ve asla toplumsal yapıyı geliştiremez. 70 milyon bir nüfusta fakir sayısını nisabın altında kalan oranla eğer Allah'ın ortaya koyduğu, Allah Resulü'nün ortaya koyduğu sünnetin esası içerisinde değerlendirirsek bugün nüfusun %80-90'ına yakını fakirdir. Eğer o imkanları değerlendirirsek, o özlerle değerlendirirsek. Dolayısıyla Müslümanlar bile devlet kursa sigorta şirketleri gibi benzeri bir yardımlaşma kuruluşlarına, derneklerini ve vakıflarını kuracaklardır. Bunların gelirlerini oluşturacaklardır. Bunların paylaşımlarını oluşturacaklardır. Şöyle düşünün. Geçmişte vakıf kurup da vakıfa yardım toplayan bir insan kitlesiyle, o anlayıştaki insan kitlesiyle, o toplanan yardımları insanlara dağıtmayı hedef alan bir insan anlayışı ile bugünkü sigortacılık arasında tek fark var. Birisinde duygu var, birisinde çıkar var. Sigortacılık şirketi kuranlar kar amaçlı kuruyor. Öbürküleri yardım amaçlı kuruyor. Aslında vakıf anlayışıyla sigortacılık anlayışı arasında temelde hiç fark yok. Birisi prim topluyor, birisi para yardımı alıyor. Para yardımı veren de bir gün kendisi de fakir olursa, muhtaç olursa o vakfın kendisine yardım edileceğini biliyor. Tıpkı prim verenin başına bir şey gelirse o primden dolayı, verdiği primden dolayı hak kazandığı gibi, kendisine bir dönüşüm yapılacağı gibi. Aslında çok farklılık yok temel öz açısından, ilişkiler açısından. Sadece kurumsallaşmalar var ve bu işin sırtından para kazanmalar var. Vakıf kuranlar da bu işlerden para kazanmış. Aile hayatlarını, yaşamlarını garanti altına almışlar. Siz onların meccanen bu işi sırf Allah rızası için yaptıklarını zannetmeyin. Geçmişte de vakıf kuran insanlar kendi ailelerini, kendi yaşamlarını, kendi çerçevelerini garanti altına almışlar, vakfetmişler. Yani biz öldükten sonra böylece devam etsin demişler yani. Ama varken de bizi de baksın bu vakıf demişler yani. İşin özüne baktığımız zaman, işin özünde insan yaşamının, toplumsal yaşamın paylaşım ve korumacılık esasları içerisinde teşekkür ettirilmesi vardır. Elbette Müslüman olmayan bir devletin, özellikle günümüzdeki kapitalist devletlerin her yaşam içerisine, her anlayışa, her kuruma faiz sokacakları bellidir. Bu dört dörtlük bir hadise. Bugün ticaretinizde de faiz vardır. Marketlere gidiyorsunuz, alışverişinizde de faiz vardır. Bugün elektrik parası ödüyorsunuz, orada da faiz vardır. Su parası ödüyorsunuz, orada da faiz vardır. Her yerde. Aldığınız maaşlarda devlet memuru olun veya özel şirketlerde olun. Orada da faiz vardır. Çünkü kapitalist düzende yaşıyorsunuz. Kapitalist düzende faizden kaçmak mümkün değildir. Ama Müslümanlar devlet memurluğu yaparken, özel şirketlerde çalışırken ve o şirketler ve o devlet faizle uğraşırken aldığı maaşlardan rahatsız değildir. Nereden rahatsızdır? Kaçabileceği yerlerden rahatsızdır. Menfaati olan yerlerden değil. Kaçabileceği yer nedir? İşte şuradan kaçar, buradan kaçar. İsim vermeye gerek yok. Menfaati olan yerden asla kaçmaz. İyi bir maaş versinler, şöyle ayda 5-10 bin lira faizle ilişkiyi kuran, faizle çalışan herhangi bir yerde çalışabilirler. Bankada bile çalışabilirler yani. Onun için burada esas olan şey insanın içindeki duygudur, özdür, ihlastır. Meseleye nasıl baktığıdır. Meseleye dürüstçe bakmak çok önemlidir. Meseleye Allah'ın temelde dinini gönderirken, insanlığa dinini gönderirken, o dinle gönderdiği kurallarla neyi gerçekleştirmek istediğini anlaması esastır. İşte biz bu esaslarda neyi görüyoruz? Paylaşım bir, birinci adım. Korumacılık ikinci adım. Adalet temel, eşitlik temel. Hangi düzen olursa olsun, hangi sistem olursa olsun, ister yanlış kurallarla, İster doğru kurallarla, eğer paylaşımcılığı, korumacılığı, adaleti ve eşitliği gündeme getiriyor ise, onu insan yaşamına taşıyor ise, orada Müslüman var olmak zorundadır. Orada Müslüman ben yoğum diyemez. Temelde budur. Ama Müslüman ister ki yaptığı her işte temizlik olsun, tertemiz olsun. Yani içinde kirli bir şey olmasın. Paylaşımcılığın içinde kirlilik olmasın, korumacılığın içinde kirlilik olmasın, adaletin içinde kirlilik olmasın, eşitliğin içinde kirlilik olmasın, böyle ister. Ama bunu gerçekleştirebilmesi için de Müslüman'ın güçlü, Müslüman toplumun güçlü, Müslüman toplumun o toplumda hakim ve otoriter olması lazım. Eğer hakim ve otoriter değilse o istekleri yerine gelmez. Müslüman isteklerim yerine gelmedi diye de paylaşımcılıktan, korumacılıktan, adaletten ve eşitlikten uzak olamaz. Onun için hedefine tertemiz bir paylaşımcılığı, tertemiz bir korumacılığı, tertemiz bir adaleti, tertemiz bir eşitliği gerçekleştirmek için mevcut imkanları kullanarak en hızlı bir şekilde gelişmeyi sağlar. İşte bunun için çaba sarf eder. İşte Resulullah'ın hayatında biz bunu görüyoruz. Sahabelerin hayatında biz bunu görüyoruz. Mekke'de 12 yıl, Medine'de 11 yıl. Toplam 23 yıllık hikayede Allah Resulü ve sahabeler Allah'ın istediği temel özü anlamışlar, kavramışlar ve hayatlarında var kılmak için neyi varsa ortaya koymuşlardır. Kaçmamışlardır. O toplumun çirkeflerinden, o pisliklerinden kaçmamışlardır. Bizzat içinde üzerleri kirlene kirlene mücadele vermişler ve bu mücadele içerisinde o pislikten arınarak çıkmışlar ve Medine'yi oluşturmuşlardır. Kaçmamışlardır. İşte biz de meselelere böyle bakalım. Mesela sigortacılıktan açıldı. O bir kavram. Bu her konuda böyle. Onun için Suat kardeşimizin o sorusuna ben diyorum ki Kur'an perspektifinden olaya bakarsak nasıl bir sonuca ulaşırız? Kur'an paylaşımı ve korumacılığı esas alır. Adaleti ve eşitliği esas alır. Bunu mevcut imkanlarıyla Müslüman mevcut şartlarda en güzel şekilde gerçekleştirmek için ister. En güzel şekli tertemiz gerçekleştirmektir. İçinde hiçbir çirki bulunmamasıdır. Bunun adı infak olur. Bunun adı zekat olur. Bunun adı ganimet olur. Bunun adı sigortacılık olur bugünkü kapsa. Bunun adı vakıf olur. Bunun adı dernek olur. Bunun adı başka bir şey olur. Fark etmez. Ne olursa olsun. İnsanların yardımlaşmasına ve onların yardımlarıyla paylaşılmasına veya onların başlarına bir şey geldiği zaman onların hayatlarının, yaşamlarının kolaylaştırılması için her türlü şartların yerine getirilmesi için yapılan bütün çalışmalar insan içindir ve insanlık içindir. O zaman Müslüman orada vardır. Allah şunu söyler. Yaşamda en temiz şekilde var olmaya çalışın. Ya Rabbi ben en temiz şekilde olamıyorum ama üzerime kirlilikler bulaşıyor. Onun için ben burada olmayayım deme hakkımız yok ki. Biz en temiz olmayan bir şekilde başlayıp en temize ulaşabiliriz. Nitekim öyle değil mi hayatımız? Bir sürü kirlilikler, yanlışlıklar, hatalar, eksikliklerle yürürken adım adım sürekli bilgi kirliliğinden, inanç kirliliğinden, anlayış kirliliğinden, yaşam kirliliğinden arınarak gidiyoruz. Ne zaman her şeyimizde tertemiz olduk ki? Hiçbir zaman her şeyimizde tertemiz olmadığımız bir dönemde şu konuda tertemiz olalım iddiası mutlaka bu konuda tertemiz olmazsak orada olmayız iddiası iyi bir şey değildir. Onun için Kur'an böyle bir anlayışı reddeder. Bu sözlerimle şöyle anlamayın. Kapitalizmi destekliyorum. Hayır. Hangi düzen olursa olsun, hangi felsefi inanç olursa olsun, hangi ideoloji olursa olsun, hangi toplumsal yapılısı olsun, hangi devlet yapısı olursa olsun hiç fark etmiyor. Her birisinde insanlığa değer katacak anlayışlar, idealler, kurallar olabilir. Ama şunu bilelim ki insanlığa değer katacak o anlayışların, o ideallerin, o kuralların elbette inanmış, saf, halis, Allah'ın istediği şekilde tertemiz olmayı amaçlayan bir Müslüman gibi diğer insanların teşekkül ettirebileceğine inanmak zordur ve büyük bir yanılgıdır. Ama Müslüman bardağın boş yanından değil, bardağın dolu yanından bakmakla mükellefdir. O yapılan işlerde bardağın dolu yanı nedir? Ne kazandırmaktadır? Örneğin sorulan sorudaki sigortacılıkta bardağın boş yanı faizdir, dolu yanı. Bir insanın kasko yaptırırken arabasına, evine deprem sigortası yaptırırken, evine efendim yangın sigortası yaptırırken, makinalarına, iş yerlerine her türlü hasar sigortası yaptırırken hem kendisini düşünmektedir hem de bu katkı payıyla aynı şekilde başlarına gelebilecek insanları düşünmektedir. Düşünmese de kural odur. O kuralı koyanlar böyle düşünmüştür. Örneğin bir kasko sigortası yaptıran bir vatandaş, benim başıma gelirse ben buradan istifade ederim, başkası beni ilgilendirmez diye bu kaskoyu yaptırmış olsa bile kurallar o kişinin başına gelmediği müddetçe başkasının başına geldiği zaman onun priminden oraya gider. Bu tepede bir sistem olarak verilen bir karardır. Bu kararlar doğrultusunda kişiler bilerek veya bilmeyerek bu paylaşıma ortak edilir. Ben bilerek ederim, sen de bilerek et. Ben bilerek giderim kaskomu yaptırırım. Benim başıma ben yaptırıyorum arabama. Kaza olmadı. Bir sene ödedim olmadı. İki sene ödedim olmadı. Üç sene ödedim olmadı. Ama bilirim ki benim ödediğim primden bir başkasının hasarı ödendi. Helali hoş olsun. Bu bir paylaşımdır. Böyle düşünmeyip de benim gibi böyle düşünmeyip de insanlar şöyle düşünse ben Müslümanım. Orada faiz var ben girmiyorum. Türkiye'deki insanlar hiçbirisi girmeseydi böyle bir kaza ve belalara karşılık, hasarlara karşılık sigortacılık yürümezdi ve insanlar açıkta kalır. Bu mu iyi öbürkü mü iyi? Hangisi iyi? Sorgularınızda, kafanızda ona teşekkür ederim. Suat kardeşimizin ikinci sorusu ise Ashab suresi 40. ayette Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ayetini açıklarken Hazreti Muhammed'in son peygamber oluşu ve ilgili Nebilerin sonuncusudur İfadesinin bundan sonra peygamber gelmeyecektir demek olmadığı anlamına da geldiğini ayeti açıklarken söylediniz. Bunu anlayamadım. Tekrar açıklarsanız sevinirim diyor. Ehli kitap kavramıyla, anlayışıyla bir şey sergilemiştir. Yahudiler Musa'dan sonra bir peygamber geldiğine inanmazlar. İsa'yı da yalancılıkla suçlamışlardır. Hatta Roma İmparatorluğu'na onlar jurnallemiştir. Roma İmparatorluğu'nun Hazreti İsa'yı cezalandırması onlar yüzündendir. Hristiyanlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğuna inanmamışlardır. Zira İsa'dan sonra bir peygamber geleceğine inanmamışlardır. Onların iddiası ve ne yazık ki İsrailiyat kültürüyle Müslümanların kültürüne geçmiştir. Hazreti İsa öldürülmemiş, göğe çekilmiştir. Aynı zamanda gelecektir ve yeryüzünün krallığını tekrar kuracaktır. O Tanrı'nın oğludur. Peygamberliği yarım kalmıştır. Krallığı yarım kalmıştır. O tamamlayacaktır. Ne yazık ki İsa'nın yeryüzüne tekrar geleceği, Müslümanlar tarafından, Müslümanların kültürüne de İsrailiyat eliyle, ki İsrailiyat biliyorsunuz Yahudi ve Hristiyan kültürüdür, sokulmuştur. Ki Kur'an bunu reddederken, Kur'an ayetleri çarpıtılarak Müslümanlar tarafından tefsirlerine bu şekilde yorumlar yapılmıştır. Ama bir farkla buna karşılık olarak Müslümanlar da Mehdi'lerini ortaya çıkarmışlardır. Aynı zamanda Mehdi gelecek ve İsa onun arkasında namaz kılacak diyerek de İsa'ya gölge düşürmüşlerdir. Ve böylece Müslüman bir Mehdi'nin Hristiyan İsa'ya üstün geldiğinin imajını ne yazık ki tefsirlere, kitaplara daralmışlardır. Klasik kutsama, klasik bencillik, duygusallık, tarafkirlik anlayışları ne yazık ki ehli kitap mantığının temellerinden bir tanesi de peygamberlerinin sonuncu olduğuna inanmaktır. Yani peygamberlerinin son peygamber olduğuna inanmaktır. Yahudiler hala da Musa'nın son peygamber olduğuna inanırlar. İsa'ya Hristiyanlar son peygamber olduğuna inanır. Buna karşılık Müslümanlar durur mu? Müslümanlar da Muhammed'in son peygamber olduğuna inanır. Aynı ehli kitap mantığı gibi. Halbuki sonuncu ifadesi her peygamber gelişinde, her nebi gelişinde o peygamber ve o nebi gelen peygamberlerin ve nebilerin sonuncusudur mevcut zamanda. Hazreti Musa kendi zamanında sonuncudur. Hazreti İsa kendi zamanında sonuncudur. Hazreti Peygamber kendi zamanında sonuncudur. Son kavramı bir daha gelmeyecek anlamında değildir. Bir daha olmayacak anlamında değildir. Hiçbir zaman Allah'ın ayetleri içerisinde Muhammed sizin son peygamberiniz, insanlığın son peygamberi, bundan sonra peygamber göndermeyeceğim diye bir ayet yoktur. Bu şekilde açık ve seçik bir ayet yoktur. Sadece o gün Musa'nın son peygamber olduğuna inanan, İsa'nın son peygamber olduğuna inanan Hristiyanlara karşılık Allah da demektedir ki Mehdilerin ve Rasullerin sonuncusu Muhammed'dir. Bugün. Onlara karşı verilmiş bir cevaptır. Putperest Araplara, Yahudilere ve Hristiyanlara karşılık verilmiş bir cevaptır. Eğer siz bir nebilerin ve rasullerin sonuncu olduğu kavramında kendi peygamberinizi, kendi rasulünüzü öne çıkarıyorsanız şunu bilin ki Muhammed bu işin sonuncusudur. Peki Muhammed'den sonra herhangi bir peygamber gelecek mi? Belli değil. Orada Allah bir şey söylememiştir. Ama tıpkı Hristiyanlar gibi, tıpkı Yahudiler gibi Müslümanlar da bu sonuncu ifadesinden bir daha peygamber gelmeyecek anlayışına sahip. Eğer Allah herhangi bir zamanda herhangi bir şekilde peygamber gönderirse, bugünkü Müslümanlar da aynı, tıpkı Yahudiler gibi, tıpkı Hristiyanlar gibi bizim peygamberimiz sonuncu deyip gelecek peygambere inanmayacaklardır. Mantık aynıdır, değişmemiştir. Peki ben bunları söylerken Hazreti Peygamberimizden sonra, Muhammed'den sonra başka bir peygamber gelecek mi sorusuna mutlaka evet diyebilir miyim? Hayır. Gelmeyecek mi sorusuna mutlaka evet diyebilir miyim? Hayır. Niçin? Çünkü bu yetki Allah'tadır. Kur'an'dan başka kitap gelecek mi gelmeyecek mi sorusu da aynı sorudur. Ne evet diyebilirim ne hayır diyebilirim. Çünkü bu yetki bende değildir. Bu yetki kulda değildir. Bu yetki insanlarda değildir. Bu yetki Allah'tadır. Allah dilediği zaman gönderir. Kitap da gönderir, Resul da gönderir. Hiç kimse Allah'ın bu yetkisini zanni bir delille, bir yorumla, bir içtihatla, bir mantıkla, kendine göre bir mantıkla, duygusal bir mantıkla Allah'ın bu yetkisini elinden alamaz. Kim oluyor? Yahudiler şımarıklık ve azgınlık yapıp Muhammed'e onun için inanmadılar. Allah'ın yetkisini elinden aldılar kendilerine göre. Musa'dan sonra herhangi bir peygamber gelmez sonuncusu bu dediler. Tevrat'tan sonra başka bir kitap yok dediler. Hristiyanlar aynı şeyi söyledi. Onun için Muhammed'e inanmadılar. Peki hangi hakla, Müslümanlar bugün hangi hakla böyle bir kavrama, zanni bir delille, yoruma muhtaç bir delille, aynı şekilde söyleyip de, aynı Hristiyanların mantığıyla, aynı Yahudilerin mantığıyla Allah'ın elinde bulunan yetkiyi almaya kalkıyorlar? Ya Rabbi, biz bu sözden şunu anladık. Hazreti Muhammed sonuncudur, bundan sonra peygamber gelmeyecektir. Senin böyle bir yetkin kalmamıştır. Biz böyle anladık. Doğru mu diye de sormuyorlar. Biz böyle anladık. Peki gelse ne olur? Yalancıdır. Mesela ben birine sordum. Hatta tefsir yazan birine sordum. 10 ciltlik tefsir yazmış. Sordum. Konu konuyu açtı. Arkadaş dedim. Mesela dedim ben mesela şimdi maliyeciyim, ekonomiciyim. Laf arasında konuşurken söyle diyoruz. Birisi soruyor. Diyor ki ya arkadaş bu konuda böyle böyle diyorlar. Ne diyorsun dedikleri zaman ben şöyle söylüyorum. Kardeşim bugün uygulanan ve son çıkan ve çıkan kanunların sonuncusu olan vergi usul kanununa göre veya vergi kanununa göre veya Türk Ticaret Kanunu'na göre, bu sonuncu kanuna göre senin sorduğunun sorunun cevabı şudur diyorum. Peki bundan sonra kanun çıkmaz mı? Çıkar. Bundan sonra vergi yasaları çıkmaz mı? Çıkar. Bundan sonra ticaret yasaları çıkar mı? Çıkar. Ama sonuncusu ne? Şu anki uygulananlar. Şu anki uygulananlardan sonra bir yasa çıkmayacak mı? Çıkar. Alın işte evren çıkardığı anayasayı deldirtmem dedi. Daha ölmedi adam. Ölmeden dele delinmedik yer kalmadı. Onun için sordum dedim ki arkadaş bak durum böyle. Son kavramı değişik yorumlanabilir. Yoruma muhtaç bir konuda Allah'ın yetkisi elinde bulunan şey alınmaz. Ne demek istiyorsun sen ya dedi. Bugün dedi birisi çıksa dedi peygamberim dese dedi yalancının ta kendisidir dedi. Senin bu dediğini dedim Hristiyanlar da Muhammed'e söyledi. Yahudiler de Muhammed'e söyledi. Aynen senin dediğin gibi dedi. Ne farkın var dedim. Ne farkın var? Birisi çıktı dedi ki ben Allah'ın peygamberiyim dedi. Ve sen aynı Yahudiler ve Hristiyanlar gibi sen yalancısın dedin. Ne farkın var? Hazreti Muhammed de Araplar içerisinden çıkan Hristiyanlara göre birisiydi, Yahudilere göre birisiydi. Birisi çıktı, ben Allah'ın peygamberiyim dedi. Allah bana vahyetti dedi. Sen ne dedin? Yalancısın sen dedin. Kim o? Sen Yahudi, Hristiyan. Ne farkın var? Allah buyuruyor ki zan haktan değildir, o bir gerçek değildir. Eğer ben bir cümleden farklı sonuçlar çıkarıyorsam o müteşabihtir. Buradaki son kavramı müteşabihtir. Zanla yorumlanır. Zan haktan değildir. Haktan olmayan bir şeyle Allah'ın yetkisi kısıtlanamaz. Allah peygamber göndermeye her zaman istediği zaman yetkilidir. Kimse onun elinden alamaz. Böyle bir inanca varmak şirktir. Kim oluyor insan? Kendi zanlıyla, kendi yorumuyla Allah'ın elinde olan bir yetkiyi alıyor. Kim oluyor? Onun için Müslüman çok dikkatli düşünmek zorundadır. Bir daha peygamber gelecek mi Hazreti Muhammed'den sonra? Bilmem. Gelmeyecek mi? Bilmem. Kur'an'dan başka bir kitap gelecek mi? Bilmem. Gelmeyecek mi? Bilmem. Efendim ayetlere göre şunu yorumluyoruz. Ha o yorumum. Yorumla kesinlik olmaz. Yorum bir içtihattır. İçtihat Kur'an'ın önüne geçemez. İçtihat bir zandır. Zan haktan olamaz. Gerçek değildir. Gerçek olmayan bir şeyle Allah'ın yetkisi elinden alınamaz. Alınır diyen müşriktir. Alınır diyen şirk içindedir. Anlamıyor musunuz? İnsan kendi yorumuyla Allah'ın yetkilerini kısıtlayabilir mi? İnsan kendi yorumuyla Allah adına konuşabilir mi? Bilmem demesi, bilmiyorum demesi haktan değil mi? Kendini bilir değil mi? Bağdaş grup, efendim ben böyle inanıyorum. Bu ayetten bu yorumu çıkarıyorum. Adam gibi söylüyorsun işte, yorumu çıkarıyorum diyorsun. Yorum diyorsun, yorum. Yorum, subuti katli, derati katli değil, müteşabihtir. Zandır müteşabih olan şey. Zanla hiçbir zaman gerçek ifade edilmez, sadece tahmin edilir. Tahmin edilen hiçbir zaman da gerçek değildir. Peki temel ilke olarak ayetler böyle söylerken birisi bağdaş kurup kendisini de en mükemmel Müslüman sayıp tersini düşünenleri, tersine inananları kafir sayacak nitelikte böyle bir kesinliğe ulaşmış bir şekilde Allah adına konuşup da Allah'ın yetkilerini kısıtlamaya kalkarsa neyle? Zanlıyla, muhkem bir ayetle değil, müteşabih bir ayetle yaparsa ne olur? İşte itikatta gider, imanda gider. İnsan dikkat etmeli önce. Ne konuşuyorum ben demeli. Ne söylüyorum demeli. Neye göre söylüyorum demeli. Bir insan ben böyle inanıyorum, böyle yorumluyorum dediği anda zaten bitmiştir. O bir yorumdur. Orada kesinlik yoktur ki. Şimdi bu ayeti 3 çeşit, 5 çeşit yorumlarız. İşte ben yorumluyorum. Bugünkü uygulanan Türk Ticaret Kanunu'na göre şirketler şöyle kurulur. Allah'ın gönderdiği son kitaptaki uygulanan şer'i kurallara göre Müslümanlar arasındaki ilişkiler böyle kurulur. Peki insanlar bir Türk Ticaret Kanunu yeniden çıkaramazlar mı? Çıkarırlar. Allah yeniden bir şeriat gönderemez mi? Gönderir. Kim yetkisini elinden alıyor? Kim alıyor? Ya Rabbi sen işte son peygamber dedin. Ben bundan bir daha göndermeyeceğini anladım. Anladım diyorsun. Yorumluyorsun. Allah böyle bir şey demedi ki. Sadece senin yorumun. Bir de bencil ve çıkarcı bir yorum. Nasıl bencil? Kendi yorumunu Allah'ın ayetinden daha üstün gören bir yorum. Kendi inancını Allah'a inançtan daha üstün görüyor. Onun için arkadaşlar şuna çok dikkat edin. Eğer Allah'tan açık ve seçik bir ayet gelmemişse ve insanlar yorumlarıyla, içtihatlarıyla o ayetlere açıklık getiriyor ise, değerlendirmeler getiriyor ise onlara muhkem gözüyle bakıp o ifadelerle Allah'ın ortaya koyduğu esasları, yetkileri, güçleri tutamaya kalkmak, Allah'ın üstünde otorite olmak demektir. İnsanların buna hakkı yok. Allah sadece kendisi kendi yetkilerini kısıtlayabilir. Ne gibi? Allah'ın peygamber gönderme yetkisi vardır. Allah kendisi diyebilir. Bundan sonra ben peygamber göndermeyeceğim. Var mı böyle bir ayet? Allah'ın kitap gönderme yetkisi vardır. Ayet gönderme yetkisi vardır. Allah ayet gönderir. Ben bundan sonra göndermeyeceğim. Artık bitti. Var mı böyle açık ve seçik? Yoruma muhtaç bırakmayan? Yok. Efendim Maide suresinde Allah diyor ki, ben bu dini olgunlaştırdım, kemale erdirdim ve tamamladım. İşte tamamlandı din. Bundan sonra yeni bir din gelip yeni bir şeyi tamamlamayacak. Bu yorumu yapan kim? İnsan. Peki o tamamlama hikayesi, tamamlama mantığı ne olabilir? Farklı da olabilir. O günkü Müslümanlara, o günkü insanlara benim göndereceğim ayetler sizin için yeterlidir. Sizin için ben bu dini tamamladım. Artık benden ayet beklemeyin. Anlayışıdır. Ve zaten bu ayeti duyduktan sonra sahabe ağlamaya başlamıştır. Niye biliyor musunuz? Hadislerde geçiyor. Vallahi bu ayet geldiği zaman hüngür hüngür hepimiz ağladık. Niye? Çünkü bu ayet geldiği zaman Resulullah'ın dünyadaki görevinin bittiğini anladık. Çünkü Resulullah o zaman aramızdan ayrılacaktı. Nitekim öyle oldu. Resulullah vefat etti. Bakın sahabe nasıl yorumluyor? Bizim garip nasıl yorumluyor? Hadislerde nasıl geçiyor? İnsanların kafalarında nasıl geçiyor? İnsanlar bu ayeti okuduğu zaman hüngür hüngür ağlamaya başladı o gün. Allah ayetlerini tamamladı. Artık Resul'e ihtiyaç kalmadı. Resul'ün dünyada görevi bitti. Bizden ayrılacak diye anladı. Peki başka bir Resul göndereceğine inanmadı mı? Veya öyle mi anladı? Hayır, böyle bir şeyden söz etmedi. Başka bir ayet gelmeyecek veya gelecek konusunda bir fikir söyledi mi? Hayır. Onu sonrakiler üretti. Müslümanlar Yahudilerle ve Hristiyanlara fikirsel tartışmalara başladığı zaman baktılar ki Yahudiler bir taraftan çekiyor, Hristiyanlar bir taraftan çekiyor. Üstünlük kavgasında, bizimkiler de üstünlük kavgasında damgayı vurdu. Son peygamberse bizim peygamberimiz, son kitapsa bizim kitabımız demeye başladılar. Hatta bir Mehdi ürettiler kafalarında, Hristiyanların İsa'sını arkasında namaz kıldırdılar. Mehdi imam oldu, o cemaat oldu. Bu iddiada, bu bencillik kavgasında, kibir kavgasında böyle şarlatanlıklara varıncaya kadar fikirler ürettiler. Kim? Müslümanım diyenler. Ayetlere işittik ve itaat ettik demeyip kendi zanlarıyla, kendi akıllarıyla fikirler üreten, kendi zanlarının peşinden gidip onu hidayet zannedenler. Onun için tekrar ediyorum. Bir daha dönmeyeceğim. O ayetleri anlatırken sürekli anlat. Bir daha bu konuya dönmeyeceğim. Hiçbir zan, hiçbir yorum Allah'ın yetkilerini alamaz. Hiçbir zan, hiçbir yorum Allah'ın yetkilerini kısıtlayamaz. Allah ayetlerinde söylüyor. Hani hatırlayın. Onlar diyordu ki Allah bula bula buldu da Abdülmuttalib'in yetimini buldu, peygamber gönderecek. İçimizde şu kadar şerefliler varken. Allah ne diye cevap veriyor? Onlar mı seçiyor peygamberi yoksa Rabbiniz mi? Elbette ki peygamberin kim olacağı, ne zaman gönderileceği Rabbinize aittir. Onlar bu işin içinde değillerdir. Onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Bakın ne kadar güzel bir ayet. Onun size cevap. Siz mi seçiyorsunuz hangi peygamberin sonuncu, hangi peygamberin ortanca, hangi peygamberin ilkinci olacağını? Vallahi böyle söyleyenlerin hiçbir bilgisi yoktur bu konuda. Bu konuda temelli bilgi, esas bilgi, kat'i bilgi Allah'tadır ve Allah'ın elindedir. Hiçbir insanın yorumu, hiçbir insanın düşüncesi, hiçbir insanın içtihadı Allah'ın bu yetkisini elinden alamaz, bu yetkilerini kısıtlayamaz. Böyle söyleyenlerin putperest Araplardan, Hristiyanlardan ve Yahudilerden hiçbir fark olmaz. Çünkü onlar aynı mantıkla baktılar meseleye. Kendilerinden olmayan bir peygamber gelince bizim peygamberimiz sonuncu bundan sonra gelmeyecek dediler ve inanmadılar. Yahudiler İsa'ya inanmadı. Hristiyanlar Muhammed'e inanmadı. Putperestler aralarındaki şerefliler varken peygamber olacaksa Abdülmuttalib'in yetimi olmaz dediler. Allah'ın ayetlerini işiten ve itaat edenlerin böyle saçma sapan yorumlarla ilişkisi yoktur. Allah'ın ayetlerini işittik ve itaat ettik diyenlerin böyle saçma sapan yorumlarla Allah'ın yetkilerini kısıtlayacak bir terbiyesizliği olamaz. Asla. Titre titre insan ya. Aklınızı başınıza toplayın. Allah'ın yetkilerini elinden almak bir insana yakışmaz. İnsan kendi yorumlarıyla böyle bir şey diyemez. İşte atalar dini. Yetkisini aşan, kibirlenen, bencilleşen ve sapkınlaşan duygularıyla ehli kitabı oluşturmuş. Ehli kitap deyince ne aklımıza geliyor? Allah'ın ayetlerini atmışlar bir arka tarafa. Alimlerini, rahiplerini, hahamlarını çıkarmışlar ön tarafa. Onlar üretmiş düşünceleri, onlar üretmiş kuralları. Allah'ın kurallarından bir haber. Allah'ın kuralları arka tarafta. Dinleyen mi var? İşiten mi var? İtaat eden mi var? Varsa yoksa bizim haham, bizim rahip, bizim alim. Ne farkı var Müslümanların şimdi? Allah'ın ayetlerini okuyan mı var? Okuyup işittik, itaat ettik diye mi var? Varsa yoksa şu müştehit şöyle dedi, şu tefsirci böyle dedi, şu alim böyle dedi. Buna göre böyle. Ya Allah'a göre ne? Allah'a göre ne? Bu dinin ilkelerini ve kurallarını müfessirler, içtihat sahipleri, müştehitler koymuyor, alimler koymuyor. Bu dinin ilke ve kurallarını Allah koyuyor. İşte siz eğer bu dinin ilke ve kurallarını müştehitlere, alimlere, müfessirlere koydurursanız ehli kitaplaşmaktan farklı bir anlam taşımaz. Hristiyanlar ve Yahudiler de Allah'tan gelen dinin ilke ve kurallarını alimlerine, rahiplerine ve hahamlarına koydurdular. Ve bu yüzden Tevbe suresinin 31. ayetinde onlara bu yetkiyi veren Hristiyanlara ve Yahudilere Allah onları Rab iddiası ettiğiniz demişti. İbni Hatim, hayır ya Muhammed biz böyle yapmadık dedi. Allah Resulü onlara anlattı. Neden Rab iddiası ettiklerini? Müslümanların tarihi Kur'an'ı raflara atmak, insanlara okuyamazsınız diye, anlayamazsınız diye insanları cahil bırakmak ve arkasından da okuduğu ve anladığı zannedilen insanların görüşleriyle, yorumlarıyla ve iştahatlarıyla din edinmek. İşte bu ehli kitaplaşmadır. Onun için ehli kitaplaşma mantığıyla biz deriz ki bizim peygamberimiz son peygamberdir, bir daha gelmeyecektir. Ama Kur'an'ı işitir ve itaat edersek böyle bir ayet kesin bir şekilde yoktur. Allah hiçbir zaman gönderdiğim son Resul Muhammed sondur. Bundan sonra peygamberlik yoktur, kapanmıştır, bir daha size kitap gelmeyecektir. Ona göre davranın şeklinde bir ayet yoktur. Evet, bugün Adet arkadaşımız internetindeki sorundan dolayı katılamadı. Bu ara bir soru sordu. Ben sorusuyla ilgili burada cevap vereyim, o sonradan dinler. Kur'an'daki sure dizilişlerini Peygamberimiz hangi dönemde neye göre düzenlemiş? Bu düzenlemeyi Müslümanlar da yaşadıkları hayatın durum ve sorunlarına göre yapabilir mi, yapmalı mı diye bir soru takıldı aklıma. Cevaplarsanız sevinirim diyor. Kur'an'daki surelerin dizilişiyle ilgili olarak çok değişik görüşler var. Çok değişik tartışmalar var. Bu konuda tek bir şey yok, tek bir görüş yok. Elimizdeki Kur'an, o günkü kurulan Müslüman devletin Hazreti Ebubekir zamanında başlayan ve Hazreti Osman zamanında biten çalışmalarının arkasından Hazreti Osman zamanında yazdırılmış, yazılmış, kendisi de bizzat yazmış, sonra ülkenin değişik yerlerine tamim olarak gönderilmiş bir yapıyı oluşturan derlemeyi içeriyor elimizdeki Kur'an. Tarihte elimizdeki Kur'an'a karşılık farklı söylemlerde bulunan farklı insanlar olmuş. Ancak çok etkili olamamışlar. Bugünkü Müslümanların dünyasına Ehl-i Sünnet ve Şia olarak egemen olan düşünce bugünkü Kur'an'ı kabul etmiş vaziyette. Bazı Şia grupları hariç bugünkü Caferi mezhebi çoğunluk olarak ve Sünni mezhepler ortak fikirde bugünkü Kur'an'ı kabul ediyorlar. Ancak kıraat farklarıyla yani harekeleme sistemi farklarıyla yani okuyuş farklarıyla farklı hükümlere ulaştıkları yerler var. O günkü heyetin bazı ayetleri dışarıda bıraktığına ilişkin bazılarını fazladan aldığına ilişkin iddialar var. Bu iddialar ne yazık ki tarihte tamamen geçerli sayılmamış. Dolayısıyla elimizdeki Kur'an, Müslümanların tarihindeki elde mevcut, değiştirilmemiş, kıraat farklarıyla farklı okunmuş ama değiştirilmemiş, temel yapısı aynı olan bir Kur'an. Bugün tekrar yeni bir dizim yapılır mı, yapılmaz mı noktasında yapılır, yapılması gerekir diye söyleyenler var. Hatta onlardan biriyle tanıştım. Bu tanışıklıkta da kendisine de ifade ettim. Böyle bir konuya evet desek bile kim yapacak, kimler yapacak, bu konuda yetkili kim olacak tartışmasında asla konu yeterli derecede kendine gelmez. Bu nasıl geçmişte Müslümanların devlet olduğu bir dönemde Hazreti Ebubekir zamanında başlayıp Hazreti Osman zamanında biten bir süreçte bugünkü kitap derlendi ve toplandıysa belki ileride Müslümanların yine güçlü olduğu, devletinin çok güçlü olduğu, belli ilim adamlarının barındırabileceği, besleyebileceği ve onlardan bir heyet kurup yeniden o surelerin ve ayetlerin yerlerinin farklı yerlerde olduğu iddiasının değerlendirileceği, belki de haklı bulunup yerlerinin değiştirilmesinin mümkün olabileceğini ama bugünkü şartlarda bunun mümkün olmadığını ifade etmiştim. Yine aynı görüşteyim. Bugün Kur'an'daki sure dizilişlerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili çalışma yapılır veya yapılmaz. Nitekim Kur'an derleme sürecinde bunlar zaten yapılmış. Bu konudaki birçok rivayet dinlenilmiş. Bu rivayetler dinlenirken oradaki hakim heyeti karar vermiş. Şu şuraya girsin, bu buraya girsin. Ama farklı görüşler yok değil miymiş? Elbette varmış. O farklı görüşlerden en kuvvetlisini kendileri edinerek bu kararlara varmışlar. Ve her surenin nereye gireceği, her ayetin nereye gireceğine ilişkin çok çetin tartışmalar sürmüş. Ve bu tartışmaların sürdüğü de muhakkak ki Hazreti Ebubekir zamanında başlayan bu çalışma Ömer devrinde devam etmiş. Arkasından Osman devrinde tamamlanmış. Öyle kısaca birkaç yılda, birkaç ayda, birkaç günde değil. Uzun bir süre almış. Çünkü uzun araştırmalar, uzun tartışmalar yapılmış. Bu nedenle bugün de çok kısa bir yoldan bu işin yapılması mümkün değil. Hele hele bu işin tekrar ele alınıp yeniden düzenlenmeye gidilmesi çok çetin ayrışmalara, çok çetin anlaşmazlıklara ve çok çetin kavgalara neden olur. Hristiyanların başına gelenden daha beter bir durum meydana gelir. Onun için ben biraz da bu konuda mantığımı çalıştırarak ve aynı zamanda duygusal takılarak şunu diyorum ki Kur'an'a dokunulmasın. Kur'an şu anki haliyle bile ihlaslı bir şekilde gerçekten işittik ve itaat ettik diyerek bir şeyler anlamak için yaklaşana çok şey anlatıyor. Ve bugünkü haliyle bile bırakın Müslümanları, Müslüman olmayanlar bile şöyle sıradan başka gözle, farklı bir gözle dikkatle okudukları zaman ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister ateist olsun, isterse Budist olsun şunu görüyoruz ki kalbinde art niyet yoksa, çatışma yoksa ve samimiyet ve dürüstlük varsa Kur'an şu haliyle bile bugün haliyle bile insanları cezbediyor ve insanları hidayete ulaştırıyor. Bundan daha büyük bir mucize yok. Ya bir tanesi çıkmış, Kur'an'da 9 mucizesi diye bir şey anlatmış. O bile büyük bir olay. Tevbe suresinin son 2. ayeti uymuyormuş kurala. Ama Kur'an'ın tamamını öyle bir sistematik sistemle incelemişler ki görüyorsunuz 9-9 tutturarak gidiyor. Yani düşünebiliyor musunuz 1500 yıl önce yazılmış bir kitap sistematik bir şekilde, mucizevi bir şekilde 9-9 nasıl tutturur? Bugün bile insan herhangi bir şey yazmaya kalksa tutturamaz. Mümkün değil yani. Ki o günkü sahabenin böyle bir derdi yoktu. Bunları derlerken, toplarken. Ama bugün tutuyor yani bakınız matematiksel bile. Ki kaldı ki 70'li yıllarda bu tartışma çıktığı zaman 9 mucizesi, 9 hesabı, Tevbe suresinin son 2 ayeti bu 9 kuralına uymuyor. Bu nedenle çıkarılsın ifadesini duyduğum zaman son 2 ayeti okuduğumda güldüm sadece. Dedim 9 kuralına uysa ne olur, uymasa ne olur. Tevbe suresinin son 2 ayeti zaten Kur'an içinde diğer surelerde mevcut zaten. Dolayısıyla Kur'an'da aynı ayet birden fazla tekrar edilse ne olur, edilmese ne olur. Farklı bir şey çıksa amenna. Farklı bir şey anlatılsa amenna. Dersin ki ya bu nereden çıktı? Ama öyle bir şey ki oradaki anlatılanlar başka surelerde, başka ayetlerde anlatılıyor zaten. Dolayısıyla siz bir kitap yazıp bir ayeti 10 kere, 20 kere tekrarlasanız da bir şey ifade etmez. Ayet ayettir. Ayet fazla tekrarlar çoğalmaz, az tekrarlar eksilmez. Ayetlikten düşmez. Burada önemli olan şey şudur. Bir şeyin ayet olup olmadığıdır. Ayet olduğuna karar veriyorsak Kur'an'da kaç defa geçtiği önemli değildir. Kur'an'ın neresinde geçtiği de önemli değildir. Önemli olan onun ayet olduğudur. Efendim şu ayet şurada olsaydı burada değil de yanlış konmuş buraya. Şurada olsaydı daha iyi olurdu ve doğru olurdu. Olabilir. Peki oradan oraya geçmekle ayet ne oldu, bir şey mi oldu? Sadece cümle ifadesinin düşük olacağına düşmeden devam ettiğini iddia etmiş olursun. Fark etmiyor. Samim ve dürüst bir Müslüman ayet orada da olsa orada da olsa aynı anlamı çıkarıyor. Değişmiyor. Değişen tek şey samimiyet. İnsanların yaklaşım biçimi. İnsanlar ya çıkarcı bir şekilde ayetlere yaklaşıyor, kendine yontuyor, mezhebine göre, meşrebine göre, anlayışlarına göre, cemaat yapılarına göre ya da çok dürüstçe, samimice ayetlere yaklaşıyor ve ondan alması gereken alıyor. Samim ve dürüst yaklaşanlar için ayetin şurada olması, burada olması önemli değil. Önemli olan oradaki sözün Allah'ın sözü olması. Sanıyorum meseleyi anlatabilmişimdir. Evet, başka sorular var mı? Çerçevesinde şöyle yazılanlara, çizilenlere bakıyorum. Kur'an'da şeytan ayetleri meselesiyle ilgili tartışmalar var. Evet, var. Selman Rüşdi meselesi var. Tartışmak istersen tartışma çok. Allah da demiyor mu ayetinde? Gönderdiğim ayetleri ancak inkar edenler tartışır diyor. Ve inkar edenler de tartışıyor zaten. İnananların tartışmaların içinde olması düşünülemez. Öyle değil. İnananların tartışmalarla alakası yok. Çünkü inanç bir bütünlük ister. İnanç bir hayata bakıştır, kültüre bakıştır. Her insan kendi inancı doğrultusunda bakar. Ateist kendi inancı doğrultusunda bakar. O kendi kültürünü oluşturur. Müslüman kendi inancı doğrultusuna bakar, kendi kültürünü oluşturur. Elbette Müslümanın bakış tarzıyla ateistin bakış tarzı aynı olmayacaktır. Elbette çatışacaktır. Elbette. Çatışmazsa zaten bir şey ifade etmez. Orada bir sorun vardır. Eğer bir ateistle bir Müslüman, bir Hristiyan, bir Budist, bir efendim Yahudi veya bir başka dinden birisi yan yana gelir de biz anlaşıyoruz diyor ise orada sorun vardır zaten. Bizim aramızda hiçbir problem yok. Biz anlaşıyoruz diyorsa orada kesinlikle problem vardır. O zaman demezler mi? Ulan madem anlaşıyorsunuz neden ayrı ayrı dinlerdesiniz? Neden ayrı ayrı inançlardasınız demezler mi? Evet derler. O zaman birbirleriyle anlaşamadıkları için, birbirlerinden farklı oldukları için ayrı inançlarda olan insanların düşünceleri çatışacak. Neyle? Karşı olduklarıyla. Benim düşüncelerim Hristiyanlıkla, Yahudilikle, ateizmle, Budizmle çatışacak. Budizmin düşünceleri diğerleriyle çatışacak. Ateistin düşünceleri çatışacak. Çatıştığı için zaten bir değil. Peki çatışmayan şeyi ne yapıyoruz? Tartışıyoruz. Ben İslam'ı tartışmam kendi kafamda. Zaten inanmışımdır. Ben neyi tartışırım? Karşımdakileri tartışırım. Doğruluklarını ve yanlışlıklarını. Ateist öyle yapıyor. Çıkıyor tartışıyor. Kur'an okuyor tartışıyor. Ayetleri tartışıyor kafasında. Ama Müslüman tartışmıyor. Peki ateist kendini tartışıyor mu? Hayır. O da kendini tartışmıyor. Ateizm dinini asla tartışmıyor. Onu kim tartışacak? Onu da biz tartışacağız. Anlatabiliyor muyum? Başka soru yoksa burada kapatayım. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.